yöntem olarak. Kimisi hizmet diyor, kimisi cemaat diyor, kimisi camia diyor, kimisi hareket deniyor. Ne olursa olsun, ne sayısını biliyoruz, ne de bu işe gönül vermiş insanları tanıyoruz. Tanımıyoruz derken hiç kimseyi tanımıyoruz demek değil. Mesela bazılarınızı Simo olarak tanıyorum. Bazıları da 6-7 senedir yanımda olduğu için onların isimlerini de ezberledim çok şükür. Buna tanıma denmez ki. 140 ülkeye açılmış insanlar. Bugün birisi Angola'dan telefon ediyordu. Gözlerim defaatle doldu olanları görünce. Ve sonra meseleyi işte bir tane acize, zavallıya nispet ederek tazim-i tekrimini ifade etti. O da estağfurullah çekti. Milletimizin ruh ve mana köklerinden fışkıran bir şeydir. Önü alınmazdı. Şimdi öyle tezahür edecekti ve etti. Biz vaade vefada hulfetmezsek etmeye de devam edecektir. Allah'ın izni inayetiyle. Bu kocaman Allah'a yakışan işleri kendimize yakıştırmak ne numarası uyar ne de durumu çok ayıp olur. Bunları ancak Allah yapar Celle Celaluhu. Temel esprimiz bu olmalı. Zannediyorum hani böyle düşünürsek, kendimize bir pay çıkarmışsak, ne meseleyi ferdi enaniyetlere bağlamak, ne de aidiyet mülazasına bağlamak. O zaman çevrenin bu mevzudaki antipatisi, tepkisi, reaksiyonu da az olur. Onların hisselerini vermek lazım. Bütün milletin sayı gayretine terettüp eden bir iş ve bütün milletin cehdi var bu işin içinde. Bütün millet bütün samimiyetiyle bu işe eğilmeseydi Allah'ın lütfu inayetiyle bunlar olmazdı. Bakın bir meseleyi ifade ediyorsunuz. Hazreti Pir'in dediği gibi hakiki mürşit kuş olmamalı. Veya koyunu önce söylüyor. Koyun olmalı, yavrularına süt vermeli. Kuş olup onlara kusmuk vermemeli. Evet o da besliyor bir yönüyle. Fakat çoklarının midesini bulandırır. Süt gibi bir ağabey hayat vermek ve mesele o kılıf içinde. Bir yönüyle o mahfaza içinde sunmak, insanlar tarafından hüsnü kabul görecekse üsluba çok dikkat etmek lazım. Zannediyorum. Ve bugün buna ihtiyaç var. İnsanların bazıları kaçıyorsa irşattaki temel espri korunamadığındandır. Niyazi Mısri her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Bu imişli imişli imiş imiş redifli şiirinde söyler bunu. Ben taşla dağrar iken ocağın içinde can imiş. İşit niyazinin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın nasıl düşünülecek onu öyle düşünenin, nasıl söylenecek onu öyle söyleyenin yolları asan olur. O büyük zatlar Hazreti Pir-i Mugan gibi. Kıtmir'in onun adına talihsizlik, benim adıma da şans. Yine tanıdığı Alvar İmamı gibi insanlar. İhramcızade İsmail Efendi'yi de bir teşehhüd miktarı tanımıştım. Huzurlarında oturma hemen o insibağı insan hisseder bunları. Söz söylerken de yüreğinizi işler ne dedikleri şey. Karakterlerinizi okurlar. Yüz hatlarınızdan sizin kader kitabınızı okuyor gibi okurlar adeta. Veya bütün tavırları, tabiatları o Yunus Emre gibi. Öyle yumuşak, öyle latif ruhlarınıza girerler ki hakikaten iliklerinize kadar bir sütün aktığını hissediyor gibi olursunuz. Öbürünü karşıdan görünce mideniz bulanır. Öyle olmalı. Hususiyle. Çünkü artık bir emanet, bu emaneti incitmeden, hırpalamadan, kırmadan, çatlatmadan, ona karşı antipati uyarmadan, ona karşı reaksiyonlara sebebiyet vermeden vardırabileceğimiz yere vardırmak lazım. Biz hepimiz faniyiz. Hiçbir şey bizimle başlamadığı gibi hiçbir şeye de bizimle son nokta konmaz. Biz ara devrede emaneten, işin muhakkaten hammaliyesini yapan insanlar gibi. Ben kendimi de size katıyorum, bu da küstahlık oluyor, kusura bakmayın. Yani siz demeyi de hakaret sayarsınız diye böyle işte, onun için bize mütekellim mal gayrı bağlıyoruz. Biz falan diyoruz. O meselenin kadrini kıymetini bilerek meseleyi öyle bir hassasiyet içinde götürmek lazım. Yine bir sözde var, o makina doğru söyleyen makineler var ya, diyor ki yutmadan evvel çiğnemek neyse konuşmadan evvel düşünmek de odur. Yutağın işini kolaylaştırmak, mideye yumuşak bir şey göndermek ve aynı zamanda kuvve-i zayikada madem hammaliye işini görüyor bu işin, onun da hakkını vermek. Ağzınızda evirmek, çevirmek, bir hurma yiyorsunuz, bir üzüm yiyorsunuz, bir çay kaşığı bal aldınız ağzınıza. Niye kuvve-i zayikayı ondan mahrum edeceksiniz? Evirin, çevirin, birkaç defa dil oynatın, damak oynatın, diş oynatın onun üzerinde, onların hakkını verin. Ve yutmada karşınıza problem olacak bir şey çıkmasın. Baldan ne çıkar? Bir tane arı inesi çıkabilir ve gider sizin gırtlağınıza saplanıverir. Evet, bunun gibi yutmadan evvel çiğneme neyse konuşmadan evvel düşünme odur. Ve konuma göre bazen çok düşünme icap eder. Bir cami imamı cami cemaati kadar düşünmesi icap eder. Bir vilayet müftüsü müftü kadar düşünmesi icap eder. Bir bakan bütün mensubini kadar düşünmesi icap eder. Bir genelkurmay başkanı bütün ordular kadar düşünmesi icap eder. Bazı kimse 10 defa düşünüp 1 defa konuşmalı. Bazı kimse 100 defa düşünüp 1 kere konuşmalı. Yoksa o sözlerin şöyle böyle farklı anlaşılıp geriye gelmesi senin mefkurene, davana, gaye-i hayaline öyle bir çarpar ki üzerinde emanet olan o şey tuz buz olur gider. Buna meydan vermemek lazım. 10 defa düşünmeli. Şunu dersem geriye şöyle dönebilir. Bu güzel Allah birdir diyeceğim ben. Bir Hristiyanla konuşuyorum. Allah birdir diyorum. Acaba böyle mi demeli? Bakın. Allah vahittir mi demeli? Arapçasını mı söylemeli? Allah ahattir mi demeli? Acaba hangisine tepki vermez bunu? Maksadım nedir benim? O Rabb-i Zülcelal'i sevdirmek, tanıttırmak değil mi? Ettiğim, eylediğim şeylerle ona karşı bir tepkiye sebebiyet vereceksem, maksadımın aksi suratıma bir tokat gibi iniyor mu, inmiyor mu? İnsanlığın iftihar tablosu. İnsanlığın iftihar tablosu. Onu anlatmak, vefasızlık yaptık diyorum ben kendimize. Onu anlatamadık, dünyaya duyuramadık. Allah her gün 1000 defa canımı alsın, ben onu 1000 insana duyurayım. Gönlünden geçen bu. Fakat burada üslup çok iyi belirlenmesi lazım. O bütün peygamberlerin sultanıdır. Herkes ona muhtaçtır. Buradan söze başladığın zaman İsevi de, Musevi de, Davudi de, Süleymani de, Nuhi de bu meseleye antipati gösterir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enbiya-i İzam'ın haklarını vererek gelmiş bir peygamberdir. Bakın diyor ki, zinhar beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin. Ben bu sözü Musevi arkadaşlarının yanında konuşurken hepsi birbirinin yüzüne baktı, böyle yaptılar. Beni Yunus İbni Metta'ya tercih etmeyin, kemale bakın. Herkesin hayatı içtimaiyeden görmek ve görünmek için bir penceresi vardır. boyu uzun olsa görünmek için tekabüs eder, tevazu gösterir. Boyu kısa olursa görünmek için tetavül eder, ayaklarının üzerine dikilir. O zat o kadar mütevazidir ki Hazreti Musa karşısında da eğilir, Hazreti Yunus bin Metta karşısında da eğilir, Hazreti Mesih karşısında da eğilir. Ve işin hakikati öbür tarafta tebeyyün eder. Senin bakışın, sevgin, onu tercihin sana ait bir meseledir. Sen onun muhabbetiyle otur kalk, delice onunla yaşa. Niye onu andığım zaman benim şu nankör olası, kopası burnumun kemikleri sızlamıyor de. Ama bunu demeden sadece karşı tarafın inadına, ısrarına, demine, damarına dokunduracak bir üslupla onu söyleme, o sevdiğin zata karşı öyle bir antipati uyarırsın ki, dünyaları tasadduk etse o günaha kefaret olmaz. Anlıyor musunuz? Herkes konumuna göre nerede ne konuşacak, onu 5-10 defa tartmalı, işte yutmadan evvel çiğneme neyse, konuşmadan evvel düşünme esprisi de odur bence, ona göre konuşmalı, bir hakiki mürşit gibi davranmalı, evet, başkalarını yanlış yollara saptırmamalı. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş, öbürlerinin yolu da gayet yolu dağ dağalıymış. Biri şehra, otoban, öbürünki ise bir patika gibi bir şey. Ona sebebiyet vermeyelim. Olumsuzluk şeylerden insanları tiksindirmek istiyoruz. Mesela sigaradan tiksindirmek istiyoruz. Yolunu, yöntemini araştırmak lazım. Kahveye oturmuş senelerden beri orada, hem imkanlarını hem de bir yönünü, sıhhatini orada püür püür dumana çeviriyor ve havaya üflüyor. Sıhhatı da üfleniyor havaya. Ben hekimlerden dinliyorum. Gırtlak kanserinden yemek borusu kanserine kadar, akciğer kanserine kadar, prostat kanserine kadar mübarek öyle velut ki böyle bir taneyle yetinmiyor yani. Önüne gelen her yerde bir yönüyle bir kanser hücresi oluşturuyor. Doktorlar öyle diyorlar yani. Ürolog diyor ki prostatta yapıyor. Kulak burun boğaz uzmanı diyor ki şurada yapıyor. Bilmem işte o ne kim hangisi onkolog şurada yapıyor diyor. Ürolog şurada yapıyor diyor burada. Şimdi sigaradan insanlar vazgeç, kahvede oturmuş senelerden beri içiyor. Ona gidip desen ki bak bu sen işte hayatına bir tuzaktır. Bir yönüyle sen tedricen böyle intihara karar vermiş gibi görünüyorsun. İşin doğrusu ben de senin böyle aheste revlik ettiğini anlamıyorum. Yani niye birdenbire şakağına bir kurşun sıkmıyorsun da yavaş yavaş böyle bir de öleceksem şayet bunun kanserle ızdırabını çekeyim bunun. Efendim solunum sistemiyle bir ızdırabını çekeyim de bari ölüm ölüm olsun. Öyle olmayınca ölüm ölüm denmez ki filan. Şimdi bunlar yaklaşım değildir esasen mevzuda. Burada nasıl yaklaşacaksan onu çok iyi düşünüp iyi taşınmak lazım. Toplumun yarısından çoğu diyorlar ki uyuşturucu ilk mekteplere kadar indi. Bunu terbiye sistemimizin başarısına vermek lazım. İlk mektebe kadar uyuşturucu marifeti, kültürü, başarısı inmişse şayet bu üç asırdan beri İdare edenlerin başarısına vermek lazım. Maşallah, barikallah, tebarekallah, tevekkeltü alallah. Evet, şimdi bundan tiksindirmek için mutlaka üslup üzerinde durmak lazım. Uzmanına danışmak lazım. Onun demine, damarına dokundurmayacak neyse şayet, ben onunla bu sözü söyleyeyim. Yoksa bazen hiç farkına varmadan, onun kötü olduğunu gösterirken, yine Hazreti Pir'in dediği gibi, batılı tasvir safi zihinleri idlal olur. Bir de ben tadayım hele bakayım nasıl. Ben böyle birisini biliyorum. Müslüman. Ya o alem kendini vermiş buna. Kendime bir tane bir iğne vurayım hele bakalım nasıl oluyor dediğini hatırlıyorum ben. Böyle düşkünler. Şimdi onu ondan vazgeçirmeyi düşünüyorsanız, sigaradan vazgeçirmeyi düşünüyorsanız, vaktini kahvede boş yere israf etmeden vazgeçirmeyi düşünüyorsanız şayet, onu doğru okumak lazım. Bir insana bir şey okumadan evvela o insanın karakterini doğru okumak icap eder. Bir Hristiyan'ı al Kur'an'ı oku da aklın başına gelsin dediği zaman onu şirazeden çıkarırsınız. Aklı başına gelmez. Sizin bile aklınızı başınızdan alır. Üsluptur bunlar. Bakın demeniz gerekli olan şeyi diyorum gibi ediyorsunuz ama fakat öyle değil. Maksadınızın aksi bir tokat gibi suratınıza iniyor. Hafizanallahu Teala. Evet, bu açıdan günümüzün emanetçileri diyorum ben. Beni de içinizde kabul ederseniz sizinle beraber olmayı arzu ederim. Burada da, berzahta da, Allah'ın huzurunda da, mizanın başında, Resulullah'ın yanında. Belki de bizim için en önemli şefaatçi o bir ve beraber olma, evet, o uhrevi sevapların hepsinin iştiraki amali uhreviye tabiriyle, esprisiyle ortaya konan o çerçevede herkesin yaptığı sevap yine herkesin defterine kaydolması itibariyle belki öyle kurtuluruz. Yoksa bu acayip zamanda din gitmiş, iman harap olmuş, serap olmuş bir insanın kendi kendine kurtulması mümkün değildir. Evet, içinizde. Sizin yalnızda olmak. Evet. Bu mütekellim mal gayrla ifadeyi tavsiye için böyle antiparantez bir yere girdik. Arz etmek istediğim şey şuydu. Yaptığımız şey, yapmanız gerekli olan şeyler çok önemli. Hem dostlara karşı onları incitmeden, sizinle aynı halkayı paylaşan insanlar onları rencide etmeden, küstürmeden, onlar vasıtasıyla güzergah emniyetini tehlikeye atmadan, hem size uzak duran insanları daha kararlı karşınıza dikilmesine sebebiyet vermeden, hem hasım cepheyi uyarmadan, hasım cephede vardır, mütedahil daireler halinde sizi çepeçevre kuşatmış, bu değişik halkalara karşı, dairelere karşı fevkalade teyakkuz içinde sırtımızda taşıdığımız emanetin hatırına belki el öperek, belki etek öperek, belki dikenlere gül diyerek, belki saksağınları bülbül diye alkışlayarak güzergah emniyetini tehlikeye atmadan emniyet ve güven içinde bu emaneti arkadan gelecek vilayeti temsil eden güçlü nesillere teslim etmek. Bir an evvel sırtımızdan atalım. Gerçek emanet sahipleri buna sahip çıksın. Alsın bunu götürecekleri yere götürsünler. Vesselam. Sebetimiz açısından bir farklılığı takip etme. Helmin mezit ferdi olarak kulluğum bu kadar yetmez. Marifetim bu kadar yetmez. Muhabbetin bu kadar yetmez. Aşkı iştiyakım bu kadar az gelir. Bizim küçüklüğümüz ölçüsünde hakkımız veya vazifemiz onun büyüklüğüyle mütenasip olarak da onun hakkı. Fakat onu fark etmeme, kendini sıradan bir insan görme. Hazreti Ali Efendimiz'in ifadesiyle kün hinden nasi ferden minen nas. İnsanlar arasında insanlardan bir insan ol. Farklı insan değil. Şahsı adına insan o türlü mülahazaya girerse enaniyet olur. Mensup olduğu cemaatle alakalı o türlü münazaya girince de aidiyet olur. Bunların ikisi de çok merdut mülhazalardır. Olunması gerekli olan şey olmalı. İnsan mutlaka makulun yanında olmalı. insanı Allah'a götürecek yolda olmalı. Hep şehrah takip etmeli. Fakat şehrahta yürüyen bizleriz, diğerleri patikada yürüyor. Şeytani mülazasından da fersah fersah uzak durmalı. İnsanlar helak oldu diyen kendisi helak olmuştur buyuran Kelam-ı Seyyidil Beşer, Seyyidü Kelamil Beşer. Bu Seyyidü Kelamil Beşer ve Kelam-ı Seyyidil Beşer. Herkes helak oldu diyen kendi helak olmuştur. Onun işi bitmiştir. Sadece ben, biz, mensup olduğumuz camia, cemaat, hareket kurtuldu. Diğerleri hayır. İhtilafların ve iftirakların arkasında olan da bu mel'un mülahazadır. Meslek muhabbetiyle yaşamak başka, başkalarını hafife almak, kabul etmemek, görmezlikten gelmek daha başka bir şeydir. Delice mesleğinin disiplinlerine bağlı ol. Onu ve arkasındaki zevatı, bu işin mimarlarını hatırladığın zaman ciddi kalbi bir alakan varsa burnunun kemikleri sızlamalı. Yerinden fırlamalısın. Bu adamların bana bıraktığı miras çok büyüktür. Ben onları bir kere daha madem yad-ı cemiller hayırla yad etmeliyim demelisin. Ama başkalarıyla karşı karşıya geldiğin zaman onların da o türlü hissiyatların olabileceğini nazardan dur etmemek lazım. Alemden beklediğini, alemin de senden beklediğini hatırdan çıkarmamalısın. Nasıl görülmek istiyorsan, başkalarının da öyle görülmek istediği bir realitedir. Onu da görmezlikten gelmemelisin. İşte farklılık yani, insan çok farklı olma peşinde olmalı. Helmin mezit diyoruz her zaman. İman, marifet, muhabbet, aşk, iştiyak. Talep edilmez fakat talepsiz tereddüt ederse tahdisi nimet kabilinden şükürle öpülür, başa konur. Zevki ruhani. İnsan zevki ruhaninin bile kulu kölesi olmamalı. Aşk-ı iştiyakın, likaullah'a iştiyakın, onun ötesinde rızaya iştiyakın ve rıdvana iştiyakın. Rü'yetullah'a, cennetin binlerce sene mes'udane hayatı bir dakika rü'yetine mukabil gelmeyen zatın cemali ve kemalin her şeyi bağlama. İnsan farklılık peşinde olmalı. Sıradandığı o mevzuda bırakmalı. Ama kendine bakışı açısından da ben sıradan bir insanım demeli. Günde 50 defa tekrar etmeli. Bunu nefsine kabul ettirmeli. Sıradanlık bile bana düşmez. Ama insanlar öyle bakıyorlar. Onları da yalan çıkarmamak için. Hele şimdilik kendime insan diyeyim. Alvar imamı Allah'ım bizi insan eyle derdi. Yürekten gele gele. Allah bizi insan eyle derdi. Allah bizi insan eyle. Evet. Hazreti Pir-i Muğanşem hitabında nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ demek suretiyle nefsini koyacağı yeri rehberliği açısından, temsili açısından, neyin nasıl düşünülmesi lazım geldiğini düşündürme açısından nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Küçük şeylere, küçük varlıklara Allah kendi büyüklüğünün gereği çok büyük şeyler gördürebilir. O onun büyüklüğünün gereği. Bir de büyüklüğün gereği küçük şeylerden büyük şeyler yapmak. O Hazret de meseleye daha farklı zaviyeden bakıyor. Daha farklı şekilde seslendiriyor. İşte müminin çelişkisi diyebilirsiniz buna. Yani bir taraftan daha diyeceksin. Daha aşktan delireceksin böyle. Mecnun diyecek alem sana. Fakat sen daha demeye devam edeceksin. Ama beri tarafta birisi sana bir kıymet atfettiği zaman Allah Allah. Bu insanlar neden böyle yanlış hükümde bulunuyor? Şaşkınca beyanda bulunuyorlar demesini de ihmal etmeyeceksin. O büyüklerin yolu bu. Yani bir taraftan her şey olma, çok işe yarama, hani Hazreti Mevlana'nın peşi peşine söylediği gibi, işte denizler gibi ol, buharlar gibi ol. İsterseniz lazımı manasıyla ele alalım. Denizler kendilerine rağmen tebahhur ederler, buharlaşırlar. Yani bünyesinden bir şey kaybeder. Hizmete kendini adamışlar. Bünyelerinden, kendilerinden, kazançlarından bir şeyler kaybetmelerine rağmen hep o yolda devam etmeliler. Katreler havaya yükselir, nem, çiğ noktasına yükselirler. Bu defa bulundukları yere rağmen başları gözleri hep toprağın bağrındadır. Oraya inerler kendilerine rağmen. Toprağın bağrına iner durmazlar orada. Kendilerine rağmen derinliklere sinerler. Çünkü varlıklar onların başkalarının varlıkları adına çok önemli şey ifade eder. Su kaynaklarına gidecekler. Sonra değişik cedvellerden çaylar, ırmaklar oluşturacaklar. Ve sonra da inna lillah ve inna ileyhi raciun. Asıllarına dönecekler, deryaya dönecekler. Yeni bir buharlaşma faslına girecekler. Öyle buharlaş, buharlaşan ol. Çıktığın o yüksek yerlerde durma, gözün hep aşağılarda olsun. Toprağın bağrına in. Toprak gibi ayaklar altında ol. Hak, şev, hak, taruyende gül. Toprak ol, toprak ki gül bitiresin. Sadi'nin dediği gibi topraktan başkası gül bitirmez. Tevazu, mahviyet ve hacalet mesleğin esası olduğunu yine o büyük mümessil, temsili adına, rehberliği adına ifade ediyor. Ve sonra semerelerin imdadına koş. Bütün bunların hepsinde kendine rağmen yaşa. Yaşamayı yaşatmaya feda et. Bu meslekte yine bir esas olan şefkatin gereğidir. Sanki bu şeylerin hepsi ciddi bir şefkat donanımıyla hareket ediyorlar gibi. Şefkatin gereğidir. Mesleğin esas şefkat diyor. Başkaları için yaşama. İnsanların iftihar tablosu o mevzuda o kadar doluydu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak değişik yerlerde farklı şekilde tadilin yanında iki yerde neredeyse kendini öldüreceksin diyor. Lealleke bak. Herkes duyduğumu duysa, herkes hissettiğimi hissetse, herkes gördüğümü görse ne olur yani? Herkes Allah'a bu ölçüde böyle yakın dursa. O müşriklere bile baktığı zaman Ebu Cehil'in ayağına belki 50 defa gitmiş. 50 defa Kur'an-ı Kerim'in tasrifiyle, farklı versiyonlarıyla aynı hakikatleri ifade buyurmuştur. Ve hiç usanmamış. O Abdullah İbni Übey İbni Selul için dediği gibidir o yani. O bir şefkat abidesi. Hep tekrar ediyorum, peygambere kahraman denmez. Fakat bir sıfatın kahramanı denebilir. Bir şefkat kahramanı. İstağfir lehum ev la testağfir lehum in testağfir lehum seb'ine merre feley yağfirallahu lehum. Tevbe sure-i cellesinde yakında tefsirde geçmişti. İstiğfar etsen de etmesen de onlar için müsavidir. 70 defa istiğfar etsen dahi Allah mağfiret edecek değildir. Yarlıyacak değildir diyor. Onun cenazesine gitmek istediğinde kendisine bu mevzuda ayeti hatırlatanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bile tevil mülahazasına girerek, Allah'ın emrini ondan daha iyi anlayan yoktur fakat tevil mülahazasına girerek, acaba sınır o muydu? Acaba ben meseleye öyle baksam Rabbim de öyle muamele yapar mı? Bilsem ki 70'in üstünde istiğfarla Allah onu yarlıyacak, hep kötülük yapmış. Ben onun üstünde istiğfar ederim. Yanlışa gitmeyin sakın. Falan ayeti anladı da anlamadı demeyin orada. Tefsir değil, tevile giderek. Acaba böyle yapsam ben onu? Çünkü o sanki şefkat için, kucaklamak için yaratılmış bütün varlığı. Bu hayatı seniyeleri bir dantela gibi hep bu mülahaza etrafında örgülenmiştir. Hep öyle bakmış. İhraz buyurduğu ufka bakmış. O cennetleri görmüş. Cemalullah'ı müşahede etmiş. Bazıları hadisçiler kabul etmiyorlar da Kadı İyaz Şifai Şerif'inde ısrarla onu anlatıyor. Halil Kari de yazdığı şerhte onun yanında duruyor o mevzuda. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini görmüş. Bunlar ona başı döndü filan diyemeyiz. Bakışı bulandı diyemeyiz. Fakat herhalde tutuldu, vuruldu o şeye. Tiryakisi oldu o şeyin. Başkaları niye bundan mahrum olsun ki? Onun için ben bu göz kamaştırıcı şeyleri bırakıp yeniden insanların içine dönmeliyim dedi. İnsanların içine döndü. Bir hak dostunun ifade ettiği gibi. Hazreti Muhammed öyle makamları ihraz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi billahi ben oraya çıksaydım geriye dönmezdim. Dedikten sonra hükmünü veriyor. İşte Nebi ile Veli arasındaki fark. Birinde yükselme, zirveleri ihraz etme, sonra duyduğu, tattığı, hissettiği şeyleri başkalarına da duyurmak için yeniden bu mihnet diyarına, bu meşakkat diyarına, o bela ve musibetlerin içine kendini salma. Kurtarmak için. Sele tutulmuş gidiyorlar. Tsunamiye kapılmış gidiyorlar. Fırtınaya kapılmış gidiyorlar. Hortuma kapılmış gidiyorlar. Kendine rağmen onları kurtarayım. Çok bildiğiniz gibi kim bilir hayatı seniyelerinde o mülahazayı kaç defa tekrar etti. Yani Hazreti İbrahim'in sözü Rabbi innehunne adlalne kesiren minen nas femen tebi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim. Bu putlar insanların çoğunu şirazeden çıkardılar. Kim bana tabi olursa işte bana tabi olmuştur. Kim de uymazsa bana sen gafur ve rahimsin. Haklarından gel demiyor. Sen gafur ve rahim fezlekesiyle beyanını noktalıyor. Ve Seyyidine Hazreti Mesih'in sözünü kim bilir kaç defa in tuazzifum fe innehum ibaduk ve in tağfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Azap edersen onlar senin kulların, ben ne karışırım ona. Ve in tağfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Yarlıgarsan yegane galip sensin. Her şeyi hikmetle yaratan da sensin. Kim bilir hayatında bunu ne kadar söylemişti ki bir final gecesi. Sabaha kadar ağladı, hep bunları tekrar etti. Ben ona final gecesi diyorum. Demişti, demişti, demişti, demişti. Sabrını, sebatını, isteğini, dileğini o mevzuda samimiyetle tescil buyurmuştu. Ve Allah dediğini icabet buyurmuş. O ağlamalara karşılık Cebrail gelmiş ona. Allah'ın selamı var. Allah kulları hakkında seni mahcup etmeyecektir öbür tarafta. Ona en büyük armağan olmuştu. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o bayıttan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çevirin. O ruh keşke bir kere daha gelse dünyamızı sarsa. Bir kere daha onu derinliğiyle duysak. Bir kere daha şurada şu ezanları dinlerken bayılıyor ve içimden geçiyor. Acaba bir gün dünyanın her yanında o Muhammedur Resulullah sesini duyar mıyız? Şefkat bu. Günümüzde de zannediyorum en çok insanların muhtaç olduğu şey şefkattir ki Hazreti Pir o altı esasından bir tefekkürün yanında şefkati de zikrediyor. İnsanlığın her şeyden daha ziyade bugün şefkati ihtiyacı vardır. O şefkatle bütün kapılar size açılır. Ve size açılan kapılar kim bilir belki bir gün cennete de açılır. Gönüllere ruhu dille girilir. Ruhu dil yılanı deliğinden çıkarır diye Türk atasözüdür ve yerindedir. El ayak hareketleriyle veya neyi tavırlarıyla kobraları oynatıyor millet. Bir eski zooloji kitabında Osmanlıca görmüştüm. Allah insanı o kabiliyette yaratmıştır ki hayvanatın en vahuşu olan aslanları bile terbiyeyi teenis edebilir. Geçen seneki o dil olimpiyatları Fırahmanlar'da bir kızcağız. Onun üzerine aslan koşa koşa gelirken benim yüreğim gidiyordu. Fakat demek ki baştan başlarsanız, ona şefkatle muamele ederseniz o vahşi hayvan bile gelir sizinle kucaklaşır, öpüşür sizinle. Bir farklı belgeselde gördüm ben. Senelerce evvel yavruyken iki arslana bakmış, belli ölçüde onları büyütmüş, sonra onları salmış ormana. Sonra senelerce sonra, 5-10 sene sonra ormanın içine dalmış. O arslanlar görünce ikisi de geldi, gözümle gördüm. Keşke o kadar şefkatli olabilseydik. Sarılıyor, yüzünü yalıyorlar ve öpüyorlar. Bu da hayvana göre bir çelişki. Evet, şefkat öyle sırlı bir anahtardır ki açamayacağı, açmayacağı kapı yoktur. Allah da cennet kapılarını rahmetinin değişik bir tecelli dalga boyu olan şefkatle insanlara açacaktır. İlla bir rahmetin min ve fadl buyuruyor. Allah rahmetiyle cennetin kapısını açacak, fazlıyla cennetin kapısını açacak diyor. Bence insanlara karşı kullanacağımız en keskin bir silah varsa o da şefkattir. Arkasında düşünce var. Düşün, taşın, ona bak, buna bak. Neyle hallediliyor? Hangi alternatif yöntemle, yolla sen hedefe varıyorsun? Bence onu bul. Araştır, bul. O iki şeyin yan yana zikredilmesi çok önemli. Bir kere insanlığın iftihar tablosu, diğer zatın kendisine zulmedenlere karşı bile hakkımı helal ettim demesi. Bu ne müthiş şeydir. Onların mutluluğu, saadeti, kurtulmaları adına maddi manevi füyüzat hislerinden tecerrüdü bile gözünü alıyor. Velilik lazım değil bana, uçma lazım değil, suda batmama lazım değil, ateşte yanmama lazım değil. Bana lazım olan şey herkesin şöyle böyle kurtulması. Bazılarının tam dörtte dörtlük, bazılarının dost, bazılarının taraftar, bazılarının sempatizan, bazılarının da araftakiler gibi beyne beyne. İyi zamanlarda senin yanında olmaları, kötü zamanda sırtlarını dönmeli. Buna kadar kazanım kazanımdır bence. Buna kadar kazanım kazanımdır. Varsın bu espriyi diyalog deyip başkaları sorgulasınlar. Bundan dolayı sizi itham etsinler. Aldırmayın. Bence işte böyle bir farklılık olmalı. Ama böyle bir farklılık içinde maşallah, barekallah, tebarekallah. Sizin her bir senginize yekpare acem mülkü fedadır. Sözleri karşısında da estağfurullah. Keşke vazifemizi tam yapmış olsaydık. Keşke bizim yerimizde aklı başında bazı kimseler olsaydı. Bu hizmet şimdiye kadar 10 kat daha fazla katlanmıştı demesini bilmek lazım. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel fasitin. واغفر ذنوبنا وادخلنا في زمرة الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم